था लोग चिल्लाते हैं तू आ मेरे दिल में समा जा, मेरे बिना जिंदगी है सुनी, मेरे मसीह। चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, अरे और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। अपनी कुवत में आ, अपनी कुदरत ले आ, अपनी कुवत में आ, अपनी कुदरत ले आ, अपने जोरा हो जाओ जलाल में आ, अपने जोरा हो जाओ जलाल ले आ, तेरी रूह का मजा हमें और चाहिए, और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए और चाहिए रू का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए और चाहिए रू का मसा हमें और चाहिए। अपनी कुवत में आ, अपनी कुदरत ले आ, अपनी कुवत में आ, अपनी कुदरत ले आ, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। पावा में धमाल ये सुदीप, पावा में कमाल ये सुदीप, पावा में धमाल ये सुदीप, पावा में धमाल ये सुदीप, पावा में धमाल ये सुदीप, पावा में कमाल ये सुदीप, ये सुदीप, ये सुदीप, पावा अरे पावा में धमाल ये सुदीप, पावा में धमाल ये सुदीप, अरे पावा में धमाल ये सुदीप, पावा में धमाल ये सुदीप, पावा में धमाल ये सुदीप, पावा में धमाल ये सुदीप, अरे पावा में धमाल ये सुदीप, पावा में धमाल ये सुदीप, अरे पावा में धमाल ये सुदीप। पावा में धमाल ये सुदीप, पावा में धमाल ये सुदीप। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।